Упэўненыя рукі за гэты час перабралі не толькі кожны мускул, а здавалася кожную сувязку, кожны сасуд і нерв, кожную жылку,